เกิดเป็นลมขึ้นมาตายก็มีบางคนยืนอยู่ดีๆพูดจาปราศรัยกับเพื่อนมนุษย์เดี๋ยวเกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาล้มลงตายก็มีบางคนก็เดินไปดีๆเกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาล้มลงตายก็มีบางคนยังไม่นอนก็พูดจาปราศรัยรู้จักภาวะดีโยกเวลาหลับไปไม่รู้ตายไปแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้พระก็ตายได้เนนก็ตายได้ผ้าขาวนางชีก็ตายได้เหมือนกันผ้าดำผ้าขาวผ้าเหลืองไม่เลือกถึงเวลามันจะตายนอนหลับอยู่ก็ตายได้พระอุปัชฌาย์อาจารย์บางองค์ไปบวชนาคบวชเนนนอนหลับไปนายกุฏิแจ้งมาพระสงฆ์สามมณเณรจะไปบิณฑบาตก็มองหาอุปัชฌาย์หายไปไหนไปตามดูสิไปกุฏินึกว่ายังมีชีวิตอยู่ไปจับปลายเท้าแข็งจะถึงศีรษะนั่นแหละมรณะภัยคือความตายให้พากันเตือนใจของตัวเองอย่าไปเข้าใจว่าเราไม่ตายคนอื่นเขาตายได้เช่นนั้นตัวเราต้องเป็นเวลาหนึ่งมันอาจจะตายอย่างนั้นก็ได้เพื่อให้จิตใจนี้ไม่ประมาทมีสติความระลึกได้มีสมาธิจิตตั้งมั่นไว้อยู่เสมอมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารอยู่ไม่ให้จิตประมาทเตือนจิตก็เตือนใจของตัวเองอยู่ทุกเวลาว่าตายตายไม่ใช่วันคืนเดือนปีที่เรานับกันหรือถามกันว่าอายุได้เท่าไร10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปี70ปีว่ากันไปอายุจริงๆมันไม่ใช่วันคืนเดือนปีอายุของคนและสัตว์ทั้งหลายนั้นมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเมื่อยังมีลมเข้าอยู่ออกอยู่ได้นั่นแหละชีวิตถ้าเกิดลมหายใจปิดเมื่อใดก็ตายไม่ใช่วันคืนเดือนปีลมหายใจเข้าออกนี่แหละอายุล่ะยังอื่นจะมีอยู่ก็ตามถ้าลมหายใจไม่มีแล้วตายท่านจึงให้ระลึกเตือนใจของตัวเองว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายตายภายในร้อยปีนี้ด้วยความตายนั้นคือมันใกล้เข้าไปโดยลำดับลำดับท่านเปรียบอุปมาเหมือนนายโคฆ่าจูงโคจะไปฆ่าในที่หลักเขาจะฆ่านั้นก้าวไปก้าวใดก้าวใดก็ใกล้ไปสู่ที่ตายของโคนั้นคนเรามันก็ใกล้เข้าไปขยับเข้าไปใกล้ความตายต้องภาวนาเตือนใจของเราไว้ว่ามันใกล้เข้าไป อีกไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชั่วโมงนาทีวินาทีล่ะจะไปถึงที่เหมือนเขาฆ่าโคและชีวิตของคนเหล่านี้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าหม้อดินสมัยโบราณนั้นใช้หม้อดินเอาดินเหนียวมานวดมาทำแล้วก็ทำเป็นหม้อใส่น้ำใหญ่เล็กหนาบางขึ้นชื่อว่าหม้อดินจะใหญ่เล็กอย่างไรก็ตามเมื่อหลดอะไรลงมาแล้วแตกทางนั้นล่ะไม่เหลือท่านเตือนว่าชีวิตของคนเรานั้นเหมือนหม้อดินแตกได้ทุกเวลาคือตายได้ทุกเวลานั่นเองเราจะไปคิดเราเองว่าวันนี้คงไม่ตายคืนนี้คงไม่ตายเวลามันจะตายเข้ามันอยู่ที่ลมหายใจปิดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดก็ตายมรณังตายตายเตือนจิตเตือนใจไว้ประมาทไม่ได้มรณังความตายตายได้จริงๆเด็กก็ตายได้กลางคนก็ตายได้แก่ชราไม่ต้องว่ามันต้องตายจิตผู้รู้อยู่ที่ไหนในเวลานี้ให้ตั้งจิตขึ้นมาภาวนาในใจให้ได้มรณังเมภาวิสติเราต้องตายต้องตายแน่ๆความตายนี้ท่านเปรียบไว้ละอย่างหลายประการแต่จิตใจคนประมาทแล้วก็ไม่รู้สึกอยู่นั่นเองผู้ไม่ประมาทเท่านั้นจะมีสติรู้สึกได้บางอุบายท่านก็ตั้งขึ้นมาว่าความตายนั้นเหมือนกับภูเขาหรือศิลาก้อนใหญ่ทั้งแท่งจูงสูงจดฟ้ากลิ้งมาทั้งสี่ทิศกลิ้งมาหาตัวคนเราไม่มีที่หลบหลีกเพราะภูเขาใหญ่สูงจดท้องฟ้ากลิ้งมาทั้งสี่ทิศมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตัวไหนพวกใดอยู่ได้ก็บทละเอียดไปก่อนผลที่สดก็มาถึงที่เราท่านทั้งหลายอยู่นี่ยังมีชีวิตอยู่นี่มันบทละเอียดมาอย่างนั้นการที่ท่านชี้แจงแสดงอย่างนี้นั้นให้จิตภาวนาดูดูชีวิตของตัวเองจะไปเข้าใจว่าเราอยู่ดีสบายคงจะกินได้อยู่คงจะนอนได้อยู่คงจะไปอย่างนั้นอย่างนี้ได้อยู่อันนี้เป็นความประมาทท่านให้นึกให้น้อมมองให้มันเห็นในใจว่ามรณังความตายลมเข้าไปก็ตายลมออกมาก็ตายหายใจเข้าไปอีกก็ตายได้หายใจออกอีกก็ตายได้ไม่ได้เลือกว่าวันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ไม่ได้มีกำหนดถ้าเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายมีอยู่เท่านี้ต้องกำหนด ้องพิจารณาอย่าให้จิตตกไปสู่ความประมาทผู้ใดไม่กำหนดซึ่งความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกชื่อว่าเป็นผู้ประมาทพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ไม่ได้ประมาทอันความตายนั้นพระองค์นึกได้ทุกลมหายใจเข้าไปลมสูดลมเข้าไปพระองค์ก็ตามรู้ว่านี่ลมเข้านี่ก็ตายได้เวลาลมออกมาพระองค์ก็ตามดูลมหายใจออกนี่ก็ตายได้เมื่อมันตายทั้งเข้าตายทั้งออกอย่างนี้แล้วจิตอันใดยังมัวเมาอยู่ในกิเลสกามในวัตถุกามจิตใจฟุ้งซ่านรำคาญอะไรยังมีอยู่ก็ให้รีบแก้ไขภาวนากำหนดมรณะกรรมฐานให้มันแจ้งชัดอยู่ในจิตในใจนะนายให้ความประมาทมัวเมาเกิดขึ้นเนี่ยมีสติเต็มที่จิตตั้งมั่นเต็มที่มีปัญญาเต็มที่มีวิชาความรู้ความเข้าใจในจิตใจเต็มที่อยู่ไม่ประมาทนั่งก็ไม่ประมาทภาวนาอยู่นั่งแบบไหนก็ภาวนาได้ยืนแบบไหนก็ภาวนาไว้เสมอนอนแบบไหนก็ภาวนาไว้ทุกเวลาไม่ให้จิตใจประมาทมัวเมาคนอื่นผู้อื่นเขาจะเพลิดเพลินดีอกดีใจเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องไปเกี่ยวถ้าเขาไม่รู้สึกตัวเขาเองมันก็ไม่มีทางที่จะแก้ได้ต้องนึกโยในตัวในใจของเราว่าความตายมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาที่เราว่าจะแก้ได้จะหลบได้นะมันหลบไม่ได้ถึงเวลามันจะตายจริงๆไม่มีอะไรแก้ไขได้เพื่อนมนุษย์เขาก็โลภายหลังว่าคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วนั่นแหละมรณะภัยคือความตายใกล้ที่สุดแล้วก็มีเป็นได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกมรณะภัยคือความตายเขาไม่ได้พลั้งเผลอเหมือนจิตใจคนเราเขาจ้องจะเอาให้ความตายมาถึงอยู่ทุกเวลาถ้าผู้ใดประมาทก็ยิ่งใกล้ยิ่งเร็วเข้าถ้าไม่ประมาทแล้วยังห่างออกไปถ้าประมาทมัวเมาเมื่อใดเวลาใดแล้วมันใกล้ที่สุดลมเข้าก็ตายได้ลมออกก็ตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกตายได้ทุกเวลาประมาทพลาดพังตายได้ทุกเวลาประมาทไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนพื้นแผ่นดินแผ่นดินเขาไม่หวั่นไหวจิตใจเราก็อย่าได้หวั่นไหวสั่นสะเทือนตั้งใจภาวนาแก้ไขในจิตใจลงไปมันรู้เท่ารู้ทันกระยันมันเพียรไม่ทอแท้อ่อนแอในหัวใจจึงชื่อว่าสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกพระพุทธเจ้าท่านไม่ประมาทฉะนั้นให้เร่งภาวนาอยู่ทุกเวลา